إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون بلکو تنها یک دنجی گورو شری خیشی بهیز نبید هیچی تر نبو جاوان دست بجه مردن خاموش بون یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون پشیمانی و داخونال دابارت سرو بندانا هیچ پیغمبری چیان بولایت که اوان گال تیپی نکن ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أيا أو سرنجان نداوة چندها هوزي پیش أمان مان لناو بردوا خو هر جيز ناگرين وناویانو ناگرين وبو دنیا وإن كل لما جميع لدينا محضرون كسيانيا لولا نوبراوانا كاللاي امدا بكو مال امادي لي برسين ونكرين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون لبلغو نشاني آشكراي خدا بو أو خلقا زوی مردوه که به هوی آوی بارانه و زندوی دکینه و دانوی لیلی پیدا دکین کلی دخون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون روها جرها با خاتلی برهم دهنین لدار خرماو چند جور تره روها چندها کانیا ویشمان تیادا هل قلان دوا ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون بووي لا بربو مكي بخون لواش كاب دستي خوان لو بربو ما ندروسي دكن وكو دوشاو سركو شربتو أتادواي أروها جيغي تيرامانا كآدمي زاد ورد بيتولا دانا داني أو بربو مانا تون بيسراونتوا قباريان رنجيان بونيان تاميان أتادواي آیا لبرانبر اوهمو ناز و نعمتانوا سپاسگزاری ناکن؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون پاشیو بگردی با ذاتی هر همو بدی هنراوکانی بجود دروس کردوا لوی لزویده دروید لخوشیان لوشتانش کن نای زانن لسردمی علمو زانستی دار رون بوتوا که همو بدی هنروان ما دیو معنوی جوتن و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون هروها بلگو نشانه چی آشکرای تر بویان شوا که پوشاچی رونا چی روژی لبرداد مالین بوهوی و دنیایان لی تاریک دبید والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم خوريش لگردشو سورانوی خويدا بردوامو بلو سرود دا چيت ياخود بدوري چقي خويدا دا سورتوا بيگمان اوا تواني ذاتي چي بالا دستو زانا دردخاد که هموش تي چي برريكو پي چي دروس کردوا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم اروها كاتو شويني هلهاتني من جشمان دياري کردوا هر شويق لكاتي چي دياري کراو شويني چي دياري کراو دا حل ديد رد دي او روناش يشكا دا كويت السري جاوازا حتى سر انجام همو من جيك لا روالد دا وقت چلكي چي وش چي باريك دنوينيت للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون نخور بوي هيا بمانگ بگات لهي لوري روي خوي در بچيت نشويش پیش روش دکويت بلکو هر يكيان لخلقي تايبتي خويان دا ملد کنو بآساني دا سورينوا وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون بلگو نشانه چی تر لهيزو دا صلاة من بوين اوه يكا براستي اما نوکانيان من لكش يكدا حل گرد ما بس كشتي نوحة كبابا بيرك قوري دوهم يادمي زاد دادريتا قلم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون هروها کشتی و هکاری تری هاتو چوی لوینی او بو سازاندون که هکارکانی گواسنوی آسمانی و زمینی و دریایی دگریتوا چون که هر خدا بدیه نریادمی زادو ماده خواه و ستمنی و حتا دوائی و این نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمتا منا و متاعا الى حین خو اگر بمانوید نقمیان دکهین او کاتا کز نیه بید به هاواریان و رزگاری جنا کرین لمردن مگر رحمت و مهربانی ایمان مولتیان بداد تا ماوی چی دیاری کرو بهرل لجیان ور بگرن و اذا قیل لهم اتقو ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون کاتی چیش ببی باوران بوترید خوتان لو سزای بپارزن که بسر گلانی پیشو دا هات اروها لسزای دا هاتو تان بو اوی رحمتان پی بکرید که چی هر با چیان نیا و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانو عنها معرضین هیچ آیتو بلگو نشانه چیان لآیتو بلگکانی پروردگاریان بون آیت که پشتی تینکنو روی لیور نجارن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ كاتي چيش پيان بوتريد ببخشن لويكا خدا پي بخشيون اواني بباور بون بوانا دلين كا باوريان هنوا ايا ايم اخواردن بدين بكسيك اگر خدا بيوستايا خورا چي پيدا بخشي ايوه هر لغم رايو سر لشيواوية چي اشكرادا جيرتان خواردوها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بباوران بگمان والروب ايمان داران دلين باشا اگر قيامتو اللي پرسين والراستا كي او كات ديد اگر راز دكن ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون وانا تنها تشاوري يكشري خو دنگيشي زور گوري سامناك نبيد تشاوري هيت چترناكن كهميان دپه چتوا كوتاي بجيانيان دهيند لکاتیگ دا که سرگرمی کاروباری دنیای خویانن سرگرمی چشو بربرکانی ناحقن فلا يستطيعون توصیتا ولا الى اهلهم يرجعون او سایتر ندتوانن راس پردیگ بگینن ندتوانن بگرن و بونا و معلوم دالیان چون که همیان لناوچون همیان خاموش بون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون پاشان هر کفو دکریت بسور دا دست بجه خیره همیان لگورکانیان لطوی خاکوا بپند دین درو بولای پروردگاریان کز ناتوانید سر پیچی بکاد یا خوی بدزیتوا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون بسر ساميه چي زور ودلين اي هاوار او چه ايمي زندو کردوا چه ايمي لشويني راك شان من لقوركان من درهنا او سا ايمان داران يا فرشتكان يا خداي گور خويد فرميد اما بلاني خداي مهربانو پیغمبرانیش لحوال دانی او روش راستیان کردوا این کانت الا صیحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون لو ما ویدا هیچ روناداد جگل لدنگی چی گوری کتو پر نبید جادست بجه همویان لای ایما آماد کراون فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ انجا امجا رد دريت امرو هیچ کس تميلنا کريت به هیچ شوهيك خلچنا دلنیابن كا تنها پاداشتی كاريك ددرينوا كدتان كرد إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون براستي امرو بهشتی کان لنا و خوشی و شادی و کامران یچی بیویند سرگرمن هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون خویانو هاو سرانیان لجر سیبری درختی جوانو چرو پرده لسر کرسی و قنف الرازا و کان شانیان داداوا لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ميوهاتي زور و زور و زوريان لبدا پیشکش دکرد هر وها هر چی داوای بکن و حزی لبکن دست بجه آماده لخوارد نو خوارد نوا لجلو برجی جوان لجه گور رگی خوش لهو کاری هاتو چو لهزاران ناز و نعمتی بشمار سلام قولا من رب الرحیم او ری لگل سلاو ریزده للاین پروردگاری مهربان و دلووانو وامتاز اليوم ایوها المجرمون لولا شوی یاخی کان پیان دوت رید آده تاوان بارو گناه کاران جیاب ابنوا الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین اوسا خدای گوره گلیی لیاخی کانی نوی آدم دکاتو دفرموید ای نوی آدم مگر من پیم را نگیاندن که شیطان نپرستن چونکه او براستی دشمنی آشکراتانا و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم بلکو تنها من بپرستن که هر امیر ری گوره بازی راستو دروست ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون بيغمان شيطان خلقكي زوري لأيوك قمرا كرد جايا بوتي جير نبون هذه جهنم التي كنتم توعدون أما ودو زخي كجاران بيدة ترسينران اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون دبيت امرو بگین رین ناوی لسرنزامی بباوری تاندو ببرجین تیایدا بهوی اوی کباورتان پی نبو اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون امرو مردنین بدمیان دو قصیان بونا کرید بلکو دستیان قسمان بودکاد قاتیشیان شایتی داداد بو کارو کردوانا که انجامیان دادا درباره او تاوانانی که انجامیان داوا لرده اگر سرنج بدن کات یک شریطی کاسیتو ویدیو سی دی و دیس قسمان بوب کن اولو حالت دا باوربون بقصه کردنی دستو قاتو حتا دوایی زور آسان تره ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون خدانا ناسان بو بيريق ناكنا وخو اقرب مانويت ساويان شوير دكينو شوينواري نايلين او كاتا اقرب يانويت برريقا كدابرون توان دتوانن ريقا ببينو پیش برچه بكن ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون یا خود اگر مانویت هر لجگه خویان لو جگه دا کتاوانی تیاده انجام دادن گوجو افلی جان دکین یا رخساریان دخین شیوی آجلو جانوروا او سایتر ناتوانن نبرو پیش بچن نبگررین و دواوا ومن نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون خواش کرای اوی تمنی دریشی پی ببخشین جوانی روالتی بو ناهیلین جا آیا بو جیریان ناخنکار وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ديارة خدان ناسان آيات كاني قرآنيان بالشعر داوت قلمو بيغمبريش بالشاعر بويا دفرمويت ونبيت الشعر من فير كردبيت شعر وتنيج لو قد غيا اويك فير من كردوا تنها ياد خروا وقرآني چي آشكراو رونا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أم قرآن بو أويا أو كسان بيدار بكاتوا كزندون دلو عقليان زندوه شيارا تا برياري خدان لسر كافران جيب جيب كريد برياري سرگرداني دنيا وسزاي قيامت اگر باوري بينكن أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون باشو خلق سرنجان نداوة كبراسي بدا صلاتي خومان مالات من بودروس كردنو أوان بون بخاوني وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون انجا او مالاتمان رام هنا و بویان هنده چی بسواری بکاری دهنن لگوشتی هنده چی شان دخون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون اروها سود و قازاندی زوریان لیده بینن جگل لوانی باسکرا بوزوی چلان و او هنان شیرکی دخون و جورها خوراشی تری لیده روز دکن جا آیا او بسو پاسی خدای بخشنده ناکن لسری واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون سر رأي أمهم ناز نعمة أشكرايا نفامان لجاتي خدا پرستي بتوشتي ترد پرسنو بو أويلة تنگاندا كومچي بكرينو سر بخرين لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون بلام ناتوانن سريان بخن بلکو هر امان بونت السرباز و پاسوان بوبتکانو همیشه لخزمتیان دا آماده کراون فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون اي محمد قصو گفتاری وانا غمبارد نکاد چونک براسی اما آگا داری وین کا دیشار نوو اوشی کا آش کرایده کن أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أيا آدم زاد سرنجي نداوك كأيما بيغمان دروس من کرد ولا نطفيك كتي خيراب وتدجمني چياش كراو دجاية تيمان دكات وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم نمونه لاوازی و بید صلاتی با ایمه هنوات و بدی هاتنی خویل بیر کرد و دیود چه ام ایس کان از زندو دکات و لکات اگده کرزی و پرتو کاون قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم پیان بله او ذاتی که یکم جار درستی کرد هر اویش زندوی دکات و او به همو دروس کراوی اگزانا و آگایا دروس کردنو دروس کرنوی هم مشتی چیلا آسانا الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ او ذاتی که لدرختی سوز آگرتان بو بدی دهینید ایتر ایود دایده جرسینن أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أيا أوزاتي كأسمان كانوا زوي دروس كردوا ناتوانت دوباره وك خويان دروستيان بكاتوا بله زور چاك دتوانت چونك أوزاتا لدروس كردنو داهنان دا بتوانا وزانايا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بيغمان هركاتك فرماني خدا درچو ويستي اشتيك جيب جيب كاتو بيهنة دي پي دليت ببا اويش دست بجيو ببيت دوا كوتن پيش ديتو انجام ددريتو دروز دبيت فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون پاچو بگردی بو او ذاتي جلوی هم مشتی چی بدستا هر بولای اویش دبرینوات.